นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็ไม่ใช่เทวดาอินพรหมในชาติปัจจุบันหมายถึงชาติที่พระองค์ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี้พระองค์ก็เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนแต่เป็นชาวอินเดียด้วยอำนาจทานศีลภาวนาของพระองค์ที่บำเพ็ญมาเป็นเวลายาวนานสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้ในชาติปัจจุบันนี้เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าโคดมพระเจ้าโคอันเราได้กราบไหว้บูชาอยู่นี้ในชาติปัจจุบันเมื่อพระองค์อายุได้29ปีมีศรัทธาเลื่อมใสในการบวชจึงได้เสด็จออกบรรพชาออกบวชตั้งแต่อายุ29ปีเมื่อเสด็จออกไปก็ไปภาวนาปฏิบัติธรรมตามเขาป่าเรียกว่าป่าหิมพานต์คำว่าหิมะก็แปลว่าน้ำแข็งป่านี่อยู่ในป่าน้ำแข็งเขาหิมาลัยเขาหิมาลัยนี้เรียกว่าอยู่ในประเทศอินเดียประเทศอินเดียนี้มีเขาใหญ่ที่สุดในโลกแผ่นดินที่อื่นไม่ใหญ่เท่าเขาหิมาลัยเขาหิมาลัยนี้จึงเป็นเขาใหญ่แผ่นดินอินเดียก็เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแม่น้ำใหญ่ไหลลงมาจากเขาหิมาลัยนั้นจึงเป็นแผ่นดินที่เป็นมงคลพระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้จึงเกิดในแผ่นดินนั้นเมื่อเกิดมาแล้วพระองค์ก็ไม่ท้อถอยอายุได้29ปีก็เสด็จออกบรรพชาออกบวชเป็นพระฤาษีตนหนึ่งเมื่อออกบวชแล้วท่านก็เที่ยวภาวนาบิณฑบาตตามธรรมเนียมนักบวชตลอด 6,000 ษาล่วงแล้วจึงได้เสด็จลงมาทางภาคกลางอินเดียสมัยนี้เขาให้ชื่อว่าจังหวัดพุทธกยามีแม่น้ำแม่หนึ่งอยู่ที่นั่นพระองค์ก็มาถึงต้นไมโพที่เรานับถือต้นไมโพก็คือว่าพระพุทธเจ้ามานั่งตรัสโพธิญาณอันปรารถนามาเป็นอันยาวนานนั้นมาสำเร็จในล่มไมโพนั้นพอดีวันนั้นเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระองค์มาถึงที่นั้นก็ชอบอกชอบใจว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นล่มเงาดีที่สุดเท่าที่ผ่านมาไม่มีต้นไม้ต้นไหนมีใบกิ่งก้านสาขาล่มเงาเหมือนต้นไม้ต้นนี้เลยเราจะนั่งภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในร่มไม้ต้นนี้แหละตั้งจิตเจตนาตั้งแต่เสวยอาหารฉันบิณฑบาตแล้วก็มาอยู่ที่ร่มไม้นี้ตลอดวันพอดีวันนั้นมีแขกเลี้ยงโคอยู่มาสังเกตว่าเอพาลือสีตนนี้คงจะนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่เช้าแล้วจนค่ำจากค่ำแล้วก็ไม่ไปไหนจึงเกิดมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามาได้8กำหรือว่า8โยมกำ2มือมา มาถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เอายาคาทั้ง8กรรมนั่นแหละมาปูนั่งเป็นที่นั่งภาวนาแขกจะให้พระองค์นอนแต่พระองค์ไม่ปูแบบนอนพระองค์ปูแบบนั่งคือว่าปูทับไปทับมาจนหมดยาคาทั้ง8กรรมนั้นพระองค์ก็เข้านั่งขัดสมาธิผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกพระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะเอาให้ได้สำเร็จพระโพธิญาณให้ได้แต่ก่อนยังไม่สำเร็จยังสู้กับกิเลสมารสังขารมารยังไม่ได้แต่คืนนี้พระองค์ตั้งใจแน่วแน่ที่สุดว่าจะไม่นอนจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆแม้ร่างกายนี้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดไหนก็ตามจะนั่งภาวนาให้ได้สำเร็จให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าทางหากว่าไม่สำเร็จก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายจะไม่ลุกไปแสวงหาอาหารน้ำดื่มจะภาวนาลูกเดียวกิเลสไม่ตายก็จะเอาจนร่างกายนี่ตายไม่ต้องต่อชีวิตไปอีกเรียกว่าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ที่สุดไม่ใช่กายตั้งอย่างเดียวเป็นจิตใจที่แน่วแน่แม้ว่าแม่เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามที เราจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเป็นอันขาดถ้าเราฟังความหมายข้อนี้ก็คือพระองค์ยอมตายถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ยอมตายที่นี่ถ้าได้ตรัสรู้แล้วก็จะได้ประทังชีวิตไปตามธรรมดาจะได้โปรดสัตว์เหมือนเราท่านทั้งหลายเห็นที่พระองค์ประกอบกระทำมามีพุทธศาสนาอยู่นี่แหละเมื่อพระองค์ตั้งจิตเจตนาอย่างนั้นจึงได้นั่งขัดสมาธิเพชรแต่ก่อนนั้นไม่ค่อยได้นั่งขัดสมาธิเพชรนั่งธรรมดาเอาสะดวกสบายแต่มาบัดนี้พระองค์ไม่เอาละเอาอย่างเดียวนั่งขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายอย่างนี้เรียกว่ารับน้ำหนักเสมอกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เอาข้างใดข้างหนึ่งทับกันเมื่อพระองค์นั่งอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยมือขวาทับมือซ้ายแล้วตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปเรียกว่าจิตใจของพระองค์หนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่กลัวตายจะมีอะไรอะไรเกิดขึ้นในใจก็ไม่หวั่นไหวกิเลสมารสังขารมารขันธมารจนกระทั่งถึงมัจจุมารความตายมันจะมาก็ช่างพระองค์ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วพระองค์เสียสละมาทุกอย่างทุกประการจนมาถึงวาระวันวิสาขบูชาพระองค์เอาเด็ดขาดทีเดียวทีเนี้ยเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จแล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาคือเวลานั้นคำว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทโธก็ยังไม่เกิดขึ้นพระองค์เองจะได้เป็นพุทโธแต่ว่ายังไม่ได้เป็นกำลังนั่งภาวนาอยู่ทีนี้พระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยก็นึกหาอุบายภาวนาว่าจะเอาอะไรมาเป็นอุบายให้จิตใจยึดเหนี่ยวไม่หลงไหลพระองค์ก็เข้าพระทัยว่าอานาปานลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละพระองค์ก็ยึดเหนี่ยวในลมหายใจเข้าออก ลมที่เข้าไปสูดลมเข้าไปพระองค์ก็รับรู้ด้วยสติว่านี่เป็นลมหายใจเข้าจะไม่หลงลืมลมหายใจออกมาก็ตามรู้เข้าออกอย่างนี้จนกระทั่งรักษาจิตใจของพระองค์ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้มาหยุดอยู่ที่ลมหายใจจนกระทั่งจิตใจของพระองค์ความคิดฟุ้งซ่านเล็กๆน้อยๆก็หายไปมาสงบระงับเป็นขณิกะสมาธิมาตั้งมั่นลงไปได้เป็นอุปจารสมาธิเป็นอย่างกลางอัปปนาสมาธิแล้วว่าสูงสุดไม่มีความคิดฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นมีแต่ภาวนาอย่างเดียวตลอดกาลเมื่อถึงขั้นนี้พระองค์ก็มากำหนดรูปนามกายใจของพระองค์นั่นเองว่านามรูปังอนิจจังนามในรูปกายใจนี้ไม่เที่ยงคำว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงทุกคนถ้านึกดูตัวเราก็ยอมรู้ว่ามันเที่ยงตรงที่ไหนร่างกายสังขารเหล่านี้จะได้มานั่งภาวนานี้เราทุกคนต้องไปปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่ในครรภ์มารดาอยู่ตั้ง10 เดือนจึงได้รูปร่างกายอันนี้มาก็เป็นความลำบากที่สุดเมื่อพระองค์ระลึกเห็นว่าไม่เที่ยงทั้งกายทั้งจิตเรียกว่านามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังคือกายและจิตนี้มันไม่ใช่สุขมันเต็มไปด้วยทุกข์แต่คนมาหลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขแท้ที่จริงมันเป็นความทุกข์พระองค์ก็กำหนดรู้ว่านามรูปมันไม่เที่ยงนามรูปเป็นทุกข์นามรูปังอนัตตานามในรูปนี้คนเราธรรมดาก็ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราธาตุ4 ขันธ์ 5เป็นตัวเราแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะไปบอกว่าอย่าไปเจ็บมันก็ไม่ฟังสิ่งที่ไม่ฟังไม่เป็นไปตามใจหวังนี่แหละท่านให้ชื่อว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวเราแต่จิตใจคนเราก็ยังยึดมั่นสำคัญผิดคิดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเราเป็นนั้นเป็นนี้ผลที่สุดถ้ามันแก่ชราหรือมีเหตุการณ์อันใดจะให้ชีวิตแตกดับชีวิตนี้ก็แตกดับเรียกว่าแตกไปดับไปตายไปเป็นธรรมดาของรูปนามอย่างนี้สัพเพสังขาราอนิจจาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายจะเป็นโลกเป็นวัตถุก็ตามเป็นนามได้แก่เป็นมีแต่ชื่อก็ตามต้องอยู่ในความที่ละว่าไม่มีอะไรเที่ยงมั่นถาวรจิตใจไม่ควรไปยึดไปถือเอาสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงธรรมารมณ์อารมณ์ในจิตก็เป็นอนัตตาคือว่าไม่ใช่ตัวเราของเราอีกเมื่อพระองค์กำหนดอย่างนี้จนกระทั่งแจ่มแจ้งชัดเจนไม่มีอะไรแจ่มแจ้งเท่าแล้วจึงได้เกิดญาณความรู้ขึ้นมาสว่างแจ้งโลกเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกก็มีเกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้หรือว่าเทวโลกโลกของเทวดาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพรหมโลกก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเชื่อว่าเต็มไปด้วยทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ปล่อยวางเลิกละตัดทิ้งหมดแน่ว่าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มขั้นเต็มภูมิชื่อว่าพระองค์บำเพ็ญมา4 อสงไขยแสนมหากัปก็มาเต็มบริบูรณ์วันนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ร่มไมโพนั่นเองบัดนี้เราก็ได้ยินได้ฟังได้ กึกกองตามแล้วให้เราทุกคนตั้งใจนึกบริกรรมคําว่าพุทโธให้จิตใจเราสงบระงับตั้งมั่นไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารกับอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นคนนี้จะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามสุขและทุกข์นี้ถ้าแยกก็ว่าสุขดีทุกข์ไม่ดีความจริงมันก็เท่าๆกันทุกข์มันก็เกิดขึ้นให้เราทุกคนรู้สุขมันก็มีอยู่ให้เรารู้อยู่ความสุขความทุกข์เหล่านี้เป็นโลกไม่ใช่เป็นธรรมเมื่อใจของผู้ใดมาสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาพุทโธอยู่ในใจธัมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในใจจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเต็มที่ได้เมื่อใดเวลาใดจึงจะเลิกละตัดปล่อยอารมณ์กิเลสตัณหาในจิตในใจออกไปได้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาท่านเลิกละท่านปลดปล่อยได้เพราะว่าท่านนั่งสมาธิภาวนาท่านไม่กลัวตายคนเราที่ทำอะไรไม่สำเร็จถึงขั้นมรรคขั้นผลก็คือว่ามันกลัวตายนั่นเองเข้าใจผิดคิดว่ารูปนามกายใจนี้เป็นของเราเป็นตัวเราแท้ที่จริงมันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นเพียงเรามาอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะที่เขาจะอยู่ได้เรียกว่ายืมเขาอยู่ก็ว่าได้เช่าเขาอยู่ก็ว่าได้คนเราสมัยนี้เกิดมาอายุไม่ค่อยถึง100ปีเป็นส่วนมากตายก่อน100ปีแม้ผู้ใกล้จะถึง100ปีก็ยังพ้นตายไปไม่ได้หรือเลยร้อยปีแล้วก็ไม่พ้นจากความตายเพราะร่างกายสังขารของมนุษย์นั้นก็เหมือนมนุษย์ที่ล้นก่อนๆเขามาเกิดในโลกเขาก็ตายไปหมดแล้วล้นพวกเราทั้งหลายเกิดมาก็กำลังเริ่มตายไปโดยลำดับผลที่สุดล้นเหล่านี้ทุกคนที่เกิดมาก็จะหมดไปอีกรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดมีความทุกข์อย่างเดียวกันเหตุนั้นเวลานี้ให้จิตใจเราไม่ต้องว่าวุ่นไปในที่ต่างๆจงรวมจิตรวมใจเข้ามาให้เป็นจิตใจดวงหนึ่งดวงเดียวคำว่าดวงเดียวคือว่าไม่ฟุ้งซ่านไปหาโน่นหานี่อะไรใครที่ไหนก็ตามถ้าเกิดมาแล้วต้องแก่ชราไปโดยลำดับเหมือนกับตัวเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มากก็น้อยเป็นธรรมดาเหมือนกันทุกคนที่เกิดมาผลที่สุดที่เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดอย่างนี้ไม่ควรประมาทอันความประมาทมัวเมาเราทุกคนได้ผ่านความประมาทมัวเมามาแล้วมากมายจนกระทั่งถึงขั้นร้องไห้น้ำตาไหลทุกโทมนัสคับแค้นแน่นใจเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วเมื่อมาปัจจุบันพบนี้ชาตินี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้รู้ได้เห็นพระพุทธรูปพระสถูปพระเจดีย์ได้เห็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้ภาวนาอย่าให้ใจของเราท้อถอยให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินคือให้ใจเราหนักเหมือนแผ่นดินใครจะดุด่าว่าร้ายอย่างไรเราจะไม่ดุด่าว่าร้ายตอบใครจะอิจฉาตาร้อนอย่างไรให้เป็นเรื่องของเขาเขาด่ามาเราจะไม่ด่าตอบเขาทุบต่อยตีมาเราจะไม่ตีตอบใครคิดร้ายให้เราก็จะไม่คิดร้ายต่อเราจะภาวนาทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเสียสละทั้งกำลังกายและรูปร่างกายด้วยเสียสละทั้งวาจาคือไม่พูดใน ที่ชั่วเสียหายเสียสละทางในใจคือกิเลสอันใดที่มีอยู่ในใจของเราเราจะต้องภาวนาเลิกออกไปละออกไปปล่อยออกไปวางออกไปจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชื่อในเสียงในเราในของของเราให้เราทุกคนเสียสละเรียกว่าเหมือนกับเทกระจาดเททิ้งออกไปละออกไปเหมือนน้ำที่มีอยู่ในครุเราเทน้ำจากครุออกไปให้หมดสิ้นกิเลสความโกรธที่มีอยู่ในใจของเรานี้มากน้อยเท่าไรเรียกว่าเทออกไปไม่ทำตามไม่พูดไปตามไม่ทำไปตามไม่คิดไปตามจิตใจดวงผู้รู้ภาวนาอยู่ในองค์พุทโธอย่างไรเราก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นจนจิตใจนี้สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติคือสงบกายสงบวาจาสงบจิตอันนี้คือคำพูดแต่ว่าการทำการปฏิบัติของคนเราทุกคนนั้นอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าเราอย่าได้หยุดจงตั้งใจนึกใจน้อมใจภาวนาอยู่เราจะทำกิจกรรมการงานอาชีพอย่างไรก็ตามจิตใจของเราต้องมั่นอยู่ในองค์พุทโธคุณพระพุทธเจ้านั่งก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่พุทโธในใจนั่งแบบไหนก็นึกพุทโธในใจยืนอยู่ในท่าไหนก็นึกถึงพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจในเวลายืนเดินไปมาที่ไหนไปรถไปราที่ไหนก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจให้ใจของเราอยู่กับพุทโธคุณพระพุทธเจ้าจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นไม่หันเหไปกับอารมณ์ใดๆใครจะสรรเสริญเยินยอให้ก็อย่าเข้าใจว่าจะดีเด่นไปตามความสรรเสริญนั้นมันก็อยู่เท่าเก่าคุณงามความดีที่เราทำเราปฏิบัติโดยเฉพาะการภาวนาพุทโธในใจเราจะไม่หลงไม่ลืมตราบใดยังมีชีวิตลมหายใจเข้าออกอยู่เราก็จะต้องภาวนาอย่างนี้จนกระทั่งมาถึงขั้นนอนคือว่าพักผ่อนร่างกายนี้ก็ไม่ประมาทนึกน้อมภาวนาพุทโธนั่นแหละอยู่ในตัวในใจจนกระทั่งหลับไปก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อใหม่เรื่อยไปอย่างนี้จนกระทั่งจิตใจนั่นแหละมีสติเต็มที่เรียกว่าเป็นมหาสติปัฏฐานระลึกโยในกายเวทนาจิตธรรมได้ตลอดเวลาถ้าใจของผู้ปฏิบัตินั้นทำจริงปฏิบัติจริงดังกล่าวมานี้ไม่ต้องสงสัยว่ามรรคผลนิพพานเราจะได้หรือไม่ได้ไม่ต้องว่าคงได้แน่ๆเพราะว่าเราทำเราปฏิบัติไม่หยุดไม่หย่อนไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนสบายก็ทำไม่สบายเราก็ภาวนาได้ในจิตในใจนั้นจนกำลังจิตใจนี่แหละมันแก่กล้าสามารถอาถรรพ์จนกระทั่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายังกล้าละกล้าถอนกล้าปล่อยวางไม่ได้เราก็ลาปล่อยได้วางได้ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราเห็นเป็นสภาวะธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหมือนกันเป็นอยู่อย่างนี้ให้ใจเราทุกคนนั่นแหละมั่นคงหนักแน่นในสมาธิภาวนาเมื่อทำได้ปฏิบัติได้จนกระทั่งเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในจิตใจของตัวเองได้เมื่อใดเวลาใดเมื่อนั้นเวลานั้นความสงสัยในศีลในทานในภาวนาย่อมหายไปจะเกิดความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนได้ไม่ต้องไปถามที่อื่นมันมีอยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนแล้วแต่เราไม่ยอมสงบจิตสงบใจไม่ยอมหยุดไม่ยอมอยู่คือใจมันยังหลงไหลอยู่ เมื่อจิตใจยังหลงไหลไปมาอยู่มันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องได้ทดสอบได้เห็นว่าความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารนั้นแสนสาหัสที่มันหายมาแล้วเราก็ว่าสบายแต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่สบายเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้เพราะอะไรเป็นเครื่องร้อนพระพุทธองค์ทั้งตรัสไว้ว่าราคะกินาไฟคือราคะเป็นของร้อนโทสะกินาไฟคือโทสะเป็นของร้อนโมหะกินาไฟคือโมหะเป็นของร้อนผู้ใดเลิกละความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาในจิตใจออกไปได้จิตใจจะได้เย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายอยู่บนบกก็สบายลงไปบนน้ำก็สบายไปบนอากาศก็สบายไปที่ไหนเมื่อใจสบายมันสบายหมดใจละกิเลสได้ไปไหนมาไหนก็ละกิเลสได้มันอยู่ที่ใจใจอยู่ที่ไหนเรานึกภาวนาพุทโธได้ยินอยู่ที่ใจกรงไหนก็นั้นแหละภาวนาอยู่กรงนี้กรงนี้หมายถึงปัจจุบันปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้จิตใจมีความรู้สึกอยู่ในรูปขันธ์ร่างกายสังขารของตัวทุกๆคนเมื่อจิตใจมีโยทีนี้ก็ตามรู้ตามเห็นเข้ามาทบทวนกระแสใจเข้ามาดูภายในจิตใจจนจิตใจไม่สงสัยในบุญในกุศลในทานในศีลในภาวนาเมื่อจิตใจหมดความลังเลสงสัยแล้วจิตใจก็จะสร้างแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่มีทุกโทษประการใดบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้